Miliony złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 16. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Szef KNF-u rezygnuje. Służby na polecenie premiera sprawdzają informacje o sprawie korupcyjnej, w którą Marek Chrzanowski ma być zamieszany. W Chorzowie nie chcą osiedla przy Parku Śląskim. Mają zostać wycięte drzewa. Celem parku nie jest budowa mieszkaniowa. Papiescy lekarze leczą za darmo biednych i bezdomnych. Ambulatorium stanęło na placu Świętego Piotra. Szef Komisji Nadzoru Finansowego odejdzie ze stanowiska. Zapowiada rzecznik KNF-u Jacek Barszczewski. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zadeklarował złożenie dymisji spełnionej przez niego funkcji, kierując się odpowiedzialnością za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i koniecznością wnikliwego wyjaśnienia sprawy, o której doniosły media. Gazeta Wyborcza napisała, powołując się na właściciela Getinnobyl Banku Leszka Czarneckiego, że Chrzanowski w marcu tego roku miał mu zaoferować przychylność dla banku w zamian za mniej więcej 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał ofertę i zawiadomił prokuraturę. Ta potwierdza, że otrzymała od pełnomocnika Czarneckiego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówi rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. Zawiadomienie to zostało przekazane do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi postępowanie w tej sprawie. Premier wezwał szefa KNF-u jutro na rozmowę. Zlecił też prokuraturze i służbom niezwłoczne zbadanie sprawy. Po długich rozmowach udało się podpisać umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku, oznajmia szef kancelarii premiera. Prawo i Sprawiedliwość, które ma 14 mandatów w 36-osobowym sejmiku, porozumiało się z bezpartyjnymi samorządowcami, którzy mają 6 miejsc. Koalicja Obywatelska w Dolnośląskiem ma 13 radnych. Pracowaliśmy przez wiele dni nad programem rozwoju dla Dolnego Śląska, podkreśla Michał Dworczyk. To porozumienie jest nie tylko szansą na rozwój Dolnego Śląska, ale również dowodem na to, że w Polsce ponad podziałami politycznymi można rozmawiać o tym, co jest dobre dla regionu, bo choć różnimy się politycznie, to cel mieliśmy ten sam. Dobro mieszkańców Dolnego Śląska. Dolny Śląsk to najbardziej dynamicznie rozwijający się region nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, mówi dotychczasowy marszałek Cezary Przybylski i dodaje, że by to wzmocnić, trzeba zawierać porozumienie. Mamy świadomość tego, że wiele zadań bez współpracy z rządem będzie bardzo trudno realizować. Stąd też w naszym porozumieniu, w naszej umowie koalicyjnej znajduje się wiele rzeczy, które możemy robić wspólnie dla dobra Dolnego Śląska, ale również dla dobra Polski. W październikowych wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 6 województwach: w podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Mieszkańcy Chorzowa sprzeciwiają się budowie osiedla przy Parku Śląskim. Dziś protestowali przed magistratem. Będzie to duże osiedle, mają zostać wycięte drzewa. Celem parku nie jest budowa mieszkaniowa, gdzie ma parę tysięcy ludzi zacząć mieszkać, parkować samochody, przyjeżdżać, wyjeżdżać i prowadzić intensywne życie. Dużo się mówi o zdrowym stylu życia, o rekreacji, a tu jest coraz mniej miejsc zielonych, alejek, parku i tak dalej. Mieszkania mają powstać na terenie dawnych międzynarodowych targów katowickich. Wniosek w tej sprawie wpłynął już do chorzowskiego magistratu. Jeszcze do niedawna budowa osiedla przy Parku Śląskim była niemożliwa, ponieważ nie pozwalał na to plan zagospodarowania przestrzennego. Zmieniła to specustawa, która w tym roku weszła w życie. Decyzja o pozwoleniu na budowę należy do Rady Miasta, a nie do prezydenta, mówi rzeczniczka chorzowskiego magistratu Karolina Skórka. Zgodnie z przepisami ta sprawa trafi pod obrady Rady i to radni zdecydują, czy utrzymują pierwotny plan, czy zgodzą się na budowę mieszkań. Tak naprawdę decyzja po stronie radnych. Pierwsza sesja nowej Rady Miasta w Chorzowie odbędzie się prawdopodobnie pod koniec miesiąca. W Watykanie lekarze za darmo badają i leczą biednych i bezdomnych. Ambulatorium stanęło na placu Świętego Piotra z inicjatywy papieża Franciszka. Będzie działać do niedzieli, do Międzynarodowego Dnia Ubogich. Ambulatorium działa od 8 rano do 22. Potrzebujący pomocy medycznej mogą skorzystać z lekarzy 7 specjalności, od kardiologii po ginekologię. Specjaliści to pracownicy służb medycznych Watykanu, Kliniki Gemelli i Rzymskiego Uniwersytetu Tor Vergata. Pracę ambulatorium koordynuje pielęgniarka ochotniczka Włoskiego Czerwonego Krzyża Roberta Caparella. Wszyscy, którzy tu przychodzą, to biedacy Ojca Świętego. Nie pytamy o dokumenty, prawo pobytu, pytamy tylko o nazwisko i co dolega. tylko tyle. Reszta nas nie interesuje. W niedzielę z okazji Międzynarodowego Dnia Ubogich papież zaprosi bezdomnych na wspólny posiłek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 miejscami na południu. W nocy zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, możliwe opady deszczu, a na wybrzeżu to możliwa nawet burza. Wysoko w Tatrach i Beskidach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura tej nocy od 4-5 stopni, tyle na południowym wschodzie, do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj wtorek, 13 dzień listopada. Przed 19 w audycji m.in. pytanie, jak uchronić dzieci przed pornografią. Od 97 roku nie istnieją żadne limity dostępu do pornografii w polskim prawie. Tymczasem obecnie w Izraelu trwają prace, a w Wielkiej Brytanii już wdrożone rozwiązania, których celem jest przywrócenie bezpiecznego dzieciństwa od pornografii. Zapytamy też, jak skutecznie skończyć ze stygmatyzacją osób chorych psychicznie. Człowiek boi się powiedzieć o doświadczeniu kryzysu psychicznego ze względu na to, że zostanie uznany za kogoś groźnego, niebezpiecznego. Z tego też względu boimy się ujawniać swoje diagnozy, a społeczeństwo się boi czegoś, o czym niewiele wie. Nie żyje Stan Lee. W audycji popołudniowej przypomnimy sylwetkę współtwórcy Spidermana i legendarnych komiksów. To, co było rewolucyjne w podejściu Stana Lee do tworzenia bohaterów, to, że starał się zawsze nie tylko wymyślić im supermoce, ale wymyślić również im wady i słabości. Przed 19 zapytamy też, m.in. historyka i językoznawcę, o głośne ostatnio w debacie publicznej określenie współcześni bolszewicy. Ktoś, kto jest bolszewikiem, to wzorem rewolucji październikowej jest ktoś, kto jest dość prymitywny, to znaczy nie zna podstawowych zasad tradycyjnej kultury. Będzie także ciąg dalszy znanej Państwu historii przebywającego w areszcie wójta Daszyna, który został ponownie wybrany. Ma duże zaufanie, miał. I to nie przeszkadza, że za kratkami? Wie pan, ludzie różnie mówią. Kwadrans przed 6, Puls Trójki, a w nim Marcin Pośpiech zapyta o najgłośniejszy dzisiaj temat na styku polityki i biznesu. Szef Komisji Nadzoru Finansowego odchodzi ze stanowiska po publikacji przez Gazetę Wyborczą zapisów jego rozmowy z biznesmenem Leszkiem Czarneckim. Będą też pożary w Kalifornii, o których wraz z gościem opowie Państwu po 17. Ernest Zozuń. Tyle i więcej, aż do 19. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z silnikiem inwerterowym i załadunkiem 8 kg, zapłacisz tylko 1599 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,

Światła na statku, Pablo, Paweł i Ludziki, to nasza trójkowa piosenka dnia. 15 minut po 16, pan Marcin pisze, na A1 w okolicach Grudziądza leje i do tego 8 stopni, chyba już koniec pięknej jesieni. Panie Marcinie, proszę nie przesadzać, pogoda w tym roku przecież nieraz noc już zaskoczyła. Zapraszamy do trójki. Wielka Brytania jako jedyny kraj w Europie wprowadziła ograniczenia prawne chroniące dzieci przed dostępem do pornografii w internecie. Tymczasem w Polsce, jak wskazują badania, ponad połowa chłopców i dziewcząt przed ukończeniem 12 roku życia ma kontakt z pornografią. Dlatego Instytut Ordo Iuris proponuje dostosować do polskich realiów prawo brytyjskie. Obserwujemy wyniki badań publikowane w ostatnich latach o zgubnym wpływie dostępu do pornografii najmłodszych. Te wyniki wskazują na to, że pierwsza styczność z pornografią to przeciętnie 10 rok życia. Prezes Instytutu Ordo Iuris, adwokat Jerzy Kwaśniewski. Alarmujące są informacje o uzależnionych 8-latkach czy 9-latkach. Zwracamy uwagę na to, że od 1997 roku nie istnieją żadne limity dostępu do pornografii w polskim prawie. Tymczasem obecnie w Izraelu trwają prace, a w Wielkiej Brytanii już wdrożone rozwiązania, których celem jest przywrócenie bezpiecznego dzieciństwa od pornografii. Co pornografia robi z dziećmi, tak powiem kolokwialnie? Mamy kilka rodzajów zagrożeń, jakie stwarza pornografia. Podstawowe to jest niestety to, że ma potencjał uzależniający. Psycholog Bogna Białecka, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. I że uzależnienia w przypadku dzieci, młodzieży następują o wiele szybciej niż w przypadku osób dorosłych. Druga rzecz to jest kształtowanie wyobrażeń dziecka na temat tego, jak wygląda seks. I fakt, że dostępna w tej chwili powszechnie pornografia w internecie jest przesycona przemocą, jest przesycona praktykami, które nie tylko są niebezpieczne dla zdrowia, ale wręcz niektóre zagrażające życiu, że zaczynają się pojawiać treści nadal legalne, ale na pograniczu nielegalności. Co takiego udało się wypracować w Wielkiej Brytanii i z czego możemy brać przykład? Mamy dwa modele. Pierwszym z tych modeli jest model skierowany do dostawców internetu, którzy są zobowiązani do ograniczania dostępu do stron, które zostaną umieszczone w rejestrze stron pornograficznych. Każdy dorosły użytkownik internetu ma możliwość zamówienia u swojego dostawcy internetu funkcjonalności dostępu do tych stron. Doświadczenie wskazuje, że gospodarstwa domowe, w których są dzieci, najczęściej tego typu dostępu nie uruchamiają, co skutecznie chroni dzieci przed dostępem do najważniejszych stron internetowych, gdzie jest dostępna pornografia. Stowarzyszenie Twoja Sprawa o propozycjach brytyjskich mówi od dłuższego czasu już. Ja mam takie wrażenie, że w Polsce się na razie o tym poważnie nie dyskutuje. Mikołaj Sowiński, doradca prawny Stowarzyszenia Twoja Sprawa. W tej chwili to wygląda w ten sposób, że w zasadzie jakakolwiek dyskusja na temat tego, czy powinniśmy chronić dzieci przed tak łatwym dostępem do treści pornograficznych, jest zazwyczaj kwitowana jakimiś takimi argumentami o cenzurze internetu, czasem, nie wiem, światopoglądowej wojence, którą chcą te czy inne grupy prowadzić, a to oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o tak naprawdę zdrowie dzieci, żeby one miały w jak najszerszym stopniu zapewnioną ochronę przed treściami, które są niezwykle szkodliwe dla nich. Drugi model, który również w Wielkiej Brytanii dzisiaj funkcjonuje, to model idący jeszcze dalej. To jest model nałożenia na twórców, przedsiębiorców prowadzących komercyjne strony pornograficzne obowiązku skutecznej weryfikacji wieku. Tu już nie chodzi o takie proste kliknięcie i wskazanie swojego wieku, tylko chodzi o skuteczne mechanizmy weryfikacji wieku konkretnego użytkownika internetu i wówczas ta zasada obwarowana powinna być właściwymi sankcjami finansowymi nakładanymi przez administrację publiczną dla takich twórców, którzy nie stosują się do tego wymogu. Te właśnie modele wypracowane i wdrożone w Wielkiej Brytanii, dostosowane do polskich warunków, prezentujemy dzisiaj jako pewien materiał założeń do możliwych regulacji krajowych. Zaprezentowane przez nas założenia mogą być wdrożone w postaci ustawy na przestrzeni kilku miesięcy. Wszystko zależy od dobrej woli polityków i właściwego przygotowania procesu legislacyjnego. Warto dodać, że gotowość do pracy nad zmianami prawa ograniczającymi dostęp dzieci do pornografii w sieci wyraził Zespół do spraw rozwiązywania problemów uzależnienia oraz Zespół na rzecz polityki i kultury prorodzinnej. Wszystkie te informacje zebrała dla Państwa Paulina Kozion. Bardzo dziękujemy. Może to i dobre rozwiązanie, sprawdzone gdzieś tam rozwiązania prawne, przenieść na polski grunt, kto wie. W Trójce już teraz Mark Knopfler, 16 listopada cała płyta. Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tastic on. We're going for the major comeback, for the mother lord, the mighty score. We'll be the toast of every night. locked up booty shed. And now we're back on the dance floor. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, prawie 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zmarł Stan Lee, twórca legendarnych superbohaterów Spidermana, m.in. X-Mena na przykład, czy Ironmana. To właściwie ikony światowego komiksu. Moja mama mawiała, że nawet kiedy jadłem obiad, wciąż czytałem. A jeśli nie miałem książki, to czytałem etykietę na keczupie. Pewnego razu na święta dała mi metalowy stojak, żeby móc kłaść tam książki i czytać przy posiłkach. To, co było rewolucyjne w podejściu Stana Lee do tworzenia bohaterów. Szymon Holtzman, popularyzator i wydawca komiksów. To, że starał się zawsze nie tylko wymyślić im supermoce, ale wymyślić również im wady i słabości. Stąd tak niewiarygodna popularność Spidermana, bo to był pierwszy bohater, który odpowiadał grupie wiekowej, do której był skierowany. Był też nastolatkiem z problemami nastolatków, z nieśmiałością wobec dziewczyn, prześladowany w szkole, musiał dorabiać jakimiś podłymi zajęciami do swojego kieszonkowego, z czym wszyscy czytelnicy jego mogli się utożsamić. Więc to był ten tak naprawdę bardzo prosty trik pisarski, ale niesłychanie skuteczny. Any more bright ideas? I got a few. On niesłychanie był uważny na świat, który go otaczał, na trendy, które w tym świecie się pojawiały. Szukał tych elementów stycznych między jego bohaterami a potencjalną publicznością. W przypadku Doktora Strange'a był to w pewnym momencie jeden z najpopularniejszych komiksów wśród studentów. A wiązało się to z tym, że Doktor Strange otwierał drzwi percepcji nowe, które na przełomie lat 60. 70. były wręcz zjawiskiem masowym. Sięganie po środki psychotropowe zmieniające świadomość. Co zrobiłeś mi? To jest na tea. Psilocybin? LSD? Stan Lee bardzo był wybuchową i temperamentną postacią i z tymi swoimi największymi rysownikami bardzo często popadał w konflikty. Jego determinacja doprowadziła do tego, że choćby filmowe uniwersum Marvela jest dzisiaj gigantem rozrywki na całym świecie. To jest też ciekawy temat, bo on się w wielu filmach pojawia. Czy on chciał się stać częścią tego świata? I tyle chciał się stać częścią tego świata, ile on był częścią tego świata. Pojawia się w tych filmach trochę na zasadzie mrugnięcia okiem do widzów, takiego żartu, zresztą bardzo fajnie zawsze wkomponowanego w każdy z tych obrazów. Wręcz już po iluś filmach wierna publiczność Marvela czekała na kolejne pojawienie się, zastanawiała się, jak to się wydarzy, w jaki sposób Stan Lee po raz kolejny objawi się na ekranie. Rok temu w jednym z wywiadów Stan Lee wyznał, że ma w zanadrzu 50 superbohaterów, których jeszcze nie ujawnił. Co z nimi? Ktoś odnajdzie te notatki, które pewnie Stan Lee komuś gdzieś kiedyś na jakimś konwencie komiksowym opowiadał, jakieś zarysy tych pomysłów i one wypłyną w którymś momencie i pojawi się komiks, który będzie miał u góry tagline ostatni bohater wymyślony przez Stana Lee, a potem tych bohaterów pojawi się jeszcze właśnie 49. O komiksy Stana Lee pytała Agnieszka Szwajger, a ja Państwa pytam o ulubione postaci, o ulubionych superbohaterów. Spider-Man czy Iron Man, a może jakieś polskie postacie z polskich komiksów 2-2 i 7 trójek. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, koro chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Nie, nie, bo to nie wstyd. Ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać do krwi, sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i sony na ołówka kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone nad Rubikonem. Wstaje nowy piękny dzionek, marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone. Jak tu trzymać którąś stronę? O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Wystarczy głośnik i ufer. Dobra, dab w programie trzecim Polskiego Radia. 16:30 za 5 sekund. Krzysztof Zyblewski. Prokurator generalny polecił wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Wstępna kwalifikacja to przekroczenie uprawnień, mówi Zbigniew Ziobro. Marek Chrzanowski złożył już dymisję z funkcji szefa KNF-u. Potwierdził to Polskiemu Radiu rzecznik Komisji Jacek Barszczewski. Na jutro rano Chrzanowskiego wezwał premier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu ma też wziąć udział koordynator do spraw służb specjalnych Mariusz Kamiński. Gazeta Wyborcza napisała, że Marek Chrzanowski zaoferował w marcu przychylność dla Getin Nobel Banku za 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas rozmowy z właścicielem banku Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Jest ostateczna decyzja w sprawie dekomunizacji w Gdańsku. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił 4 skargi wojewody pomorskiego. Pozostają zatem ulice Sołtka, Pstrowskiego, Zubrzyckiego i Wasowskiego. NSA podtrzymał z kolei zarządzenie zastępcze wojewody w przypadku 3 nazw. Zmienione zostaną nazwy ulic Dąbroszczaków na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Leona Kruczkowskiego na Ignacego Matuszewskiego, a Mariana Buczka na Jana Styprekowskiego. Orzeczenie sądu nie podlega zaskarżeniu. Polskie MSZ kategorycznie odradza podróżowanie do Strefy Gazy oraz obszarów z nią graniczących. Trwa tam największa od lat wymiana ognia między Izraelczykami a Palestyńczykami. Ostrzeżenie dotyczy również podróży, które nie są konieczne na terytoria zachodniego brzegu Jordanu. W Tel Awiwie, Hajfie oraz w Jerozolimie, głównie na Starym Mieście, resort zaleca zachowanie szczególnej ostrożności. Od marca Palestyńczycy protestują wzdłuż granicy z Izraelem, żądając zniesienia izraelskiej blokady ich terytorium i prawa do powrotu na tereny, które Izrael zajmuje. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz miejscami opady deszczu. Na wybrzeżu możliwa burza. Wysoko w Tatrach i w Beskidach opady deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Temperatura minimalna od 4-5 stopni na południowym wschodzie do 9 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Nieco chłodniej w kotlinach górskich, tam około 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niemal prosto z Los Angeles. Moim gościem w Klubie Trójki będzie Rafał Zawierucha, który znalazł się w gwiazdorskiej obsadzie nowego filmu Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Będzie też gość specjalny, który doskonale pamięta studenckie czasy Romana Polańskiego, czyli postaci, którą młody polski aktor zagrał w tej wielkiej amerykańskiej produkcji. Zapraszam dziś po 21:00. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i monitoring GPS. www.verizonconnect.com. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż

sprawie bohaterów komiksowych i superbohaterów, no to bym na pewno na pierwszym miejscu sobie umieścił Thorgala, naszego Ergirsona. Dlatego mówię naszego, bo rysownikiem był Grzegorz Szosiński. Owszem, scenariusz była przez Van Hama, ale no przepiękna opowieść. Wiking, znaleziony podczas burzy, przez wikingów, normalnie gwiezdne dziecko, no... Można by tutaj wyrecytować wszystkie piękne części Thorgala, zaczynając od zradzonej czarodziejki, wyspa wśród lodowych mórz, no coś przecudnego, także dla młodzieży bym polecał. No, pewnie, że tak. Nie możemy zapominać o tym bohaterze. No, to towarek sportowy w pewnym sensie. Dzisiaj sporo się mówi o polskich grach komputerowych, które święcą triumfy na całym świecie. Absolutne hity właściwie pod każdą szerokością geograficzną. Tak, ten komiks Thorgal to rzeczywiście polska historia. Państwo piszą w sprawie swoich ulubionych bohaterów komiksowych, tych polskich. Pani Anna na przykład. Mój ulubiony superbohater to Łamignat, mąż Jagi, która była ciotką Kokosza, a ten ostatni był oczywiście przyjacielem Kajka. Ktoś inny, pan Marcin, Tytus, Romek i Atomek. No te trzy imiona musiały się pojawić w tej audycji. Złodzieje marzeń, pisze pan Marcin, to ulubiony tom, ale mam wszystkie ich przygody. 20, prawie 19 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Wariat czy nienormalny? Często nadużywamy takich słów w rozmowach, zapominając, że możemy w ten sposób zranić osoby cierpiące na choroby psychiczne. A cierpiący na schizofrenię czy schorzenia aktywne dwubiegunowe naprawdę boją się takiej stygmatyzacji, przekonuje Ewa Piskorska, która otwarcie mówi o swojej chorobie. Człowiek boi się powiedzieć o doświadczeniu kryzysu psychicznego ze względu na to, że zostanie uznany za kogoś groźnego, za kogoś niebezpiecznego, komu nie można zaufać, czy nie powierzy się jakiejś odpowiedzialnej funkcji. Z tego też względu boimy się ujawniać swoje diagnozy, a społeczeństwo się boi czegoś, o czym niewiele wie. Ciągle taki temat tabu, owiany jakąś tajemnicą. Tym osobom może być trudno przy wznowieniu pracy, czy osiągnięciu pracy. Już teraz zmieniło się o tyle, że w zwolnieniu lekarskim dla pracodawcy nie kopiuje się rozpoznania. Nie ma numeru choroby. Nie ma. Pracodawca nie wie. Ale pieczątka specjalisty jest. Instytut Psychiatrii i Neurologii dr Joanna Krzyżanowska z Budzka. Jeżeli jest psychiatra albo nie daj Boże szpital psychiatryczny, to już wiadomo, że nie wiadomo na co, ale wiadomo, że psychiatrycznie. Więc pracodawca będzie wiedział od kogo. Z drugiej strony może pracodawca ma prawo wiedzieć. Ja nie wiem. To się trochę zmienia. Co jakiś czas mi się trafia taki pacjent, który mówi, że jego pracodawca się nie zdziwił, tak? I nie przestraszył, bo jest z niego zadowolony, bo już zna tego swojego pracownika, który pożytecznym jest wsadem. I nawet jak mu się zdarzył ten kryzys, to potem wraca i widzi, że on dalej pracuje, no więc nie przeszkadza pracodawcy. Jeżeli chodzi o tę kwestię stygmatyzacji, czy ludzie wracają na przykład do pracy? Mają taką szansę? Mają, tylko osoby, które są w szpitalach psychiatrycznych, to są osoby w dużej mierze niezwykle skromne, doceniające chociażby mały gesty pomocy. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Saj. To nie są też osoby, które będą mówić o tym, że są bardzo krzywdzone, że są wykluczane na margines społeczeństwa w wielu przypadkach. To one się nie zgłoszą do rzecznika? One się zgłoszą, ale tak, żeby może porozmawiać, ale nie to, żeby powiedzieć komuś, zróbcie coś z tą osobą, która mi zrobiła krzywdę. Bardziej szukające wsparcia. Z tym może się zetknąć każdy z nas. To nie jest rzeczywistość, która jest nam całkowicie obca. Myślę, że każdy ma. Nawet jeżeli nie wśród bliskich, to dalsi znajomi. Zawsze ktoś taki się znajdzie, no bo 1/4 osób, to badania mówią, miała jakieś zdarzenie tego typu w swoim życiu. Tak, zgadza się. I to, co chciałbym prosić i apelować, przede wszystkim, żeby się osób, które doświadczają kryzysu psychicznego, nie bać, mu po prostu pomóc. Zdaje się pani, cytowała Freuda, że pozwólcie nam tylko kochać i pracować. To jest taka podstawa, żeby wrócić do tego normalnego życia. Praca wydaje się być takim najbardziej istotnym aspektem, o którym mówią też pacjenci, że jakby była praca, na początek może chroniona. No ja mam takie doświadczenie takiego prawnika, który dochodził do siebie chyba z rok po kryzysie i poszedł rozkładać na półki towary. No trochę byłam zdziwiona, że on do takiej pracy poszedł. Ale sam tak wymyślił. Sam tak wymyślił. Na razie nie może się na niczym skupić, a na rozkładaniu się skupił, popracował ze 4 miesiące i potem doszedł do siebie i założył sobie firmę i pracuje, no radzi sobie. Warto pamiętać, że 24% mieszkańców Polski w wieku od 18 do 64 lat przynajmniej raz w życiu cierpiało na rozpoznaną chorobę psychiczną. 24% z nas, proszę Państwa, 1/4. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pytam Państwa o superbohaterów tych polskich z dzieciństwa, z polskich komiksów. Według mnie superbohaterem ewidentnie największym jest As Hydro Zagadki. As! Była taka postać, As, z filmu Hydro Zagadka. No właśnie, pytałem o bohaterów komiksów, a to niekoniecznie. Pan Konrad też postawił na tego bohatera. W Trójce już teraz Kult. W

W niewinność, czy że winny? To nie, że wierzę. W niewinność? No. A to jest po prostu jeden z najlepszych wójtów, jaki mógł być tutaj. Bo robi do ludzi coś. No to skąd te 92 zarzuty? A ty nie, panie, to nie patrzę na zarzuty, bo tych zarzutów to narobili, nie wiadomo skąd. A dopóki nie ma wyroku, to jest, dla mnie jest niewinny. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, Grażyna Majerowska-Dudek. Jak dostanie przepustkę, to się przeprzysięży. Jak nie dostanie, to on się nie zaprzysięży i będzie czekał do czasu, kiedy będzie mógł. Póki co, to jest tam wicewójt, który do czasu umożliwienia zaślubowania panu wójtowi będzie, że tak powiem, sprawował funkcję. A to nie będzie komisarza? A czy jemu mandat wygasa? Z jakiego tytułu? No nie jest skazany prawomocnym wyrokiem. No, prawda? Jak będzie skazany prawomocnym wyrokiem, to będziemy robić wybory przedterminowe. To może trochę potrwać, ale na razie do czasu umożliwienia, bo póki nie ma prawomocności, prawda, no to jeżeli będzie jakaś okoliczność, która z punktu widzenia prawnego będzie można go na przepustkę dać, żeby mógł ślubować, tak, to nawet przed komisarzem może ślubować, byle przecież komisarz nie przyjedzie do aresztu. To nawet mój kolega dobry. Pana kolega? Zbyszek, nie? Kary nie ma, nie? Jak będzie, to nie wiadomo, nie? Winy może być za tydzień, bo za dwa dni. Nie tak jest? Tu prokuratura powiedziała swoje, 92 zarzuty. A jak jest niewinny? Przecież jeszcze nie jest prawomocnym wyrokiem skazany. Wiadomo, no pół roku się nie trzyma kogoś w celi, nie przysłuchuje się kogoś niewinnego. No nie. Gralewski Mariusz, zastępca wójta gminy Daszyna. Sesja Rady Gminy nie może odbyć się na pewno w areszcie, musi się odbyć tutaj. Bez pana wójta? Bez pana wójta. To nie złoży ślubowania. Będzie miał na to 3 miesiące jeszcze, ale wtedy musi złożyć ślubowanie przed komisarzem wyborczym. No zobaczę, mam nadzieję, że wyjdzie, że będzie mógł rządzić, że będzie mógł bronić się z wolnej stopy. A sprawę wójta zbadał Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Bardzo dziękujemy. Zbadał sprawę, dość nietypową sprawę, jak sami państwo przyznają. Rozwojowa, to mało powiedzieć, będziemy o niej pewnie jeszcze informować. Let's go.